Tyvärr är det ett jävla hyckleri. Vadå? Sanningen. Och spelandet. Tror du han vågar ge ut det här? Efter en toppolitikers försvinnande leder sökandet till Stockholms illegala spelmarknad. Min pappa var med i en förening för spelberoende. VD:n var väldigt illa ut ibland. Pappa! Missa inte den nordiska premiären av Bäckdramat. Där höga odds sätts på dyra skulder. Bäck, Gamen. Premiär sönd